ब्रह्म जी ने कहा, ब्राह्मण देहांतर ग्रहण किए बिना केवल यज्ञ कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम सब देवताओं के मुख अग्नि विधुक्त विधि से भलीभांति आहुति देने पर हम सब लोग यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करेंगे। अतः राजा अग्निमुख में ही आहुति दे, फिर उस युग के यज्ञ के प्रभाव से गृह त्याग के पश्चात में अवश्य स्वर्ग प्राप्त करेंगे। विश्वामित्र जी के द्वारा त्रिशंकु का यज्ञ पूरा करके नूतन सृष्टि रचना का उद्योग, त्रिशंकु का ब्रह्म जी के साथ स्वर्ग गमन। सूत जी कहते हैं, ब्रह्म जी का वचन सुनकर विश्वामित्र जी बोले, अच्छा तो आप मेरी तपस्या का बल देखिए, मैं त्रिशंकु से विधिवत दक्षिणायुक्त यज्ञ कराकर उसी के द्वारा उन्हीं के यहाँ ले जाऊंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी पृथ्वी पर लौट गए और महात्मा त्रिशंकु के यज्ञ को संपन्न करने की चेष्टा में संलग्न हुए। यज्ञ प्रारंभ के लिए शुभ समय आने पर उसी श्रेष्ठ वन में उनके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों को बुलाकर राजा को यज्ञ दीक्षा दी। उस यज्ञ में स्वयं उदरव्यू, अजुर्वेद पाटी हुए शांडिल्य मुनि होता, रंग वेदी के पद पर प्रतिष्ठित हुए महर्षि गौतम को ब्राह्मण का पद प्राप्त हुआ। मित्रावरुण कर्म में महर्षि चवन आग्निग्ध बनाए गए याग्वल्क्य उद्गाता साम वेदी जैमिनी प्रतिहर्ता शकुकर्ण प्रस्तोता गालव उन्नेता पुलस्तजी उच्छीसु तथा मुनीश्वर गर्भ होते हुए भी अत्रि चेष्टा निष्ठा तथा भुगुर्जी अच्छवाक बनाए गए हैं। श्रद्धालु त्रिशंकु ने इन सब को ऋतुज बनाया और स्वयं बाल कटवा कर मृग चर्म धारण किया, हाथ में हरिण का सींग लिया और दूध पीकर रहने लगे। उपयुक्त सब महर्षियों को वरण करके उन्हें यज्ञ कर्म में लगाया। इस प्रकार दीर्घ काल तक चालू रहने वाले उस यज्ञ के प्रारंभ होने पर सब दिशाओं से वेद वेदांगों के पारगामी ब्राह्मण वह आने लगे। बहुत से दीन अंध कृपण कंगाल गृहस्थ आए। वहाँ सब और अनम्य पर्वत खड़े किए गए थे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देने के लिए अनेक प्रकार की असंख्य वस्तुएं संग्रह की गई थी। देवता अग्निमुख से राजा के भविष्य को ग्रहण करते रहे। इस प्रकार यज्ञ करते हुए राजा के 12 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उन्हें अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात उन्होंने यज्ञांत स्नान तथा यज्ञ तुज को यथा योग्य दक्षिणा देकर तृप्त किया। ब्राह्मणों को विदा करने के पश्चात राजा त्रिशंकु ने वहां आए हुए अन्य संबंधियों और मित्र को भी विदा किया। तदंतर वे विश्वामित्र जी से बोले, ब्राह्मण आपके प्रसाद से मुझे दुर्लभ फल की प्राप्ति हुई, चंडालता भी नष्ट हो गई, परंतु इसी शरीर से स्वर्गलोक नहीं मिला। केवल यही देख दुख की मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा है। मुने अब वशिष्ठ के पुत्र यह सब बात सुनकर मेरा उपहास करेंगे, अतः अब मैं वन में रहकर तपस्या करूंगा, राज्य नहीं करूंगा। त्रिशंकु की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले, राजन खेद ना करो, मैं तुम्हें इसी शरीर से स्वर्ग लोक में भेजूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र ने चंद्रशेखर भगवान शंकर का दर्शन किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की। विश्वामित्र जी बोले, अचित्य महादेव आपकी जय हो, पार्वती वल्लभ आपकी जय हो, कृष्ण आपकी जय हो, कृष्ण जगत गुरु आपकी जय हो, अचिंत्यमेव अनंत अचुत्य आपकी जय हो, अमर अजय अपव्यय सुरेश्वर आपकी जय हो, सर्वव्यापक सर्वेश्वर सर्वदेवाश्रम सबके ध्यान करने योग्य शिव आपकी जय हो, सर्व पाप नाशन आप ही धाता विधाता कर्ता रक्षक हैं, देवेश चार प्रकार के प्राणियों का कल्याण करने वाले भी आप ही हो, जैसे तिल में तेल और दही में घी व्याप्त रहता है। उसी प्रकार समस्त संसार आपसे व्याप्त है। आप ही ब्रह्मा विष्णु इंद्र और अग्नि हैं। आप ही वष्टकार यज्ञ तथा सूर्य हैं। अथवा बहुत कहने या स्तुति करने की क्या आवश्यकता है? प्रभु, मैं आपकी वेद वर्णित विभूति को बहुत संक्षेप में बतला रहा हूँ। भगवान, तीनों लोकों में चर और अचर जो कुछ दिखाई देता, सब में आप व्याप्त हैं। ठीक उसी तरह जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है। श्री भगवान बोले, मुने, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा, महेश्वर, आपकी कृपा से मुझ पे संसार की सृष्टि करने का सामर्थ्य हो जाए। एमस्तु कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और विश्वामित्र जी की वहाँ स्थिति हो ध्यान पूर्वक चार प्रकार की सृष्टि रचने लगे। इस प्रकार जल में प्रवेश करके सृष्टि चिंतन करने वाले विश्वामित्र ने जिन जिन वस्तुओं की सृष्टि की, वे सब आज भी दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने समस्त देवगण, नक्षत्र, ग्रहण, मनुष्य, नाग, राक्षस, वृक्ष, मुक्त, लता, सप्तऋषि और ध्रुव आदि सब की रचना की थी। उन सबको अपने अपने कर्तव्य कर्मों में नियुक्त किया। तब आकाश में ही 7 सूर्य और 2 चंद्रमा उदित हुए तथा अन्य नायक हैं भी दुगने उत्पन्न हो गए। सप्तऋषियों सहित संपूर्ण नक्षत्र भी दुगने भाषित होने लगे। इस प्रकार आकाश में सभी ग्रह नक्षत्र दिवगण हो गए। एक दूसरे से सपर्दा रखकर लोगों में मन भ्रम उत्पन्न करने लगे। यह देख इंद्र सब देवताओं के साथ ब्रह्म जी के पास गए और प्रणाम करके बोले, सूर्य श्रेष्ठ, इस समय विश्वामित्र जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ की है, अतः जब तक उनकी सृष्टि से यह संपूर्ण विश्व व्याप्त न हो जाए, तब तक ही आप स्वयं जाकर उन्हें रोकिए। तब ब्रह्मा जी मुनिवर विश्वामित्र के पास गए और इस प्रकार बोले, ब्रह्मर्षि, तुम मेरे कहने से सृष्टि रचना का कार्य बंद करो। विश्वामित्र जी बोले, यदि नपश्रेष्ठ त्रिशंकु इसी शरीर से आपके लोक में चले जाए तो मैं नई सृष्टि नहीं करूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, मुझे स्वीकार करें। मुझे स्वीकार है, ये राजा त्रिशंकु इसी शरीर में मेरे साथ स्वर्ग लोक में चले, तुम सृष्टि रचना से मुक्त हो जाओ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी त्रिशंकु को साथ लेकर चले गए और महर्षि विश्वामित्र हर्ष में भरकर वहीं टिके रहे। नाग बिल का महत्व, इंद्र की ब्रह्म हत्या से मुक्ति, रक्त श्रृंग पर्वत के द्वारा नाग बलि का भरा जाना और मृग के शाप से राजा चमत्कार का कोड़ी होना। सूत जी कहते हैं, तब से लेकर स्थान तीनों लोकों में उत्तम तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों के देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त चित्त से वहाँ रहकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह पापाचारी हो तो भी मोक्ष को प्राप्त होता है। कीट, पक्षी, पतंग, पशु और मृग आदि जितने जंतु हैं, वे भी वहाँ मरने पर निश्चय भगवान शिव के लोक में जाते हैं। जो श्रद्धा से पवित्र किए हुए मन के द्वारा वहाँ स्नान करते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाते हैं। तदंतर विश्वमात्र विश्वामित्र मुनि ने उस तीर्थ का उत्तम महात्म्य देखकर कुरुक्षेत्र छोड़कर वहीं निवास किया तथा अन्य नाय शांत स्वभाव वाले मुनि भी दूसरे तीर्थों को त्याग कर बहुत से दूर दूर से वहां आए और वहीं आसन बनाकर रहने लगे। इस प्रकार उस तीर्थ के प्रभाव से सब मनुष्य स्वर्ग को जाने लगे। तब कोई भी न यज्ञ करता था, न व्रत, न दान देता और न दूसरे किसी तीर्थ का सेवन ही करता था। केवल उसी तीर्थ में एकाग्रचित होकर लोग स्नान करते और उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक में चले जाते। उस समय स्वर्गलोक मनुष्यों से भरा गया। श्रेष्ठ देवताओं से स्वर्गप्रदा करने वाले मनुष्यों द्वारा स्वर्ग को भरपूर गुहा देख संवर्तक वायु ने इंद्र की आज्ञा पाकर पृथ्वी तल पर स्थित उस हाटकेश्वर क्षेत्र को चारों ओर से धूल से आगछित कर दिया। इस प्रकार वह तीर्थ भूमि केवल स्थल मात्र रह गई। उसके बाद सर्वत्र यज्ञ आदि सत्कर्म होने लगे। तदंतर पाताल से नागलोक बल की मार्ग से तथा बिल के मार्ग से मृतलोक में आते पृथ्वी पर सब ओर घूमते और यहाँ के भोगों का इच्छा अनुसार उपभोग करके फिर उसी मार्ग से अपने निवास स्थान को लौट जाते थे। इससे वह स्थान इस पृथ्वी पर नागबलि के नाम से विख्यात हुआ। इस समय व्रज के द्वारा वृत्तासुर का वध करने से इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई थी। तब उनको इसका बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार दुख को प्राप्त हुए इंद्र एक पर्वत पर चढ़कर मृत्यु का निश्चय करके वहां से अपने शरीर को नीचे गिराना ही चाहते थे कि आकाशवाणी सुनाई दी, इंद्र ऐसा दुस्सह न करो, इस पातक से शुद्ध होने के लिए सावधान होकर उपाय सुनो। हाटकेश्वर क्षेत्र में जहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान है वहां जाओ। वहां और वहां जिस बिल के मार्ग से नाग लोग इस पृथ्वी पर आते हैं उसी मार्ग से तुम भी पाताल में प्रवेश करो और वहां पाताल गंगा में स्नान करके हाटकेश्वर महादेव की पूजा करो। इससे तुम अवश्य ही पाप से मुक्त हो जाओगे।